İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylum, yıkarız konakları. Bize de derler Çakıcı, yar fidan boylum, yıkarız konakları. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı'ya sözüm yok. Kamalı'da zeybek vuruldu, yar fidan boylum, Çakıcı'ya sözüm yok.